أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. سورة المجادلة أو سورة المجادلة دال زرم ملشي دال زرم ملشي او دیتا سور قد سمعهم وی او سورت و سحار و دن وی و دی سورت ربط مخ کے سر ایو خدا دے چه مخ کی سورت کی ترغیب و انفاق تا خرچے کولو دا او جہاد تا دپار دے شاعت دینو و دی سورت کی زجر دے اگر کسانو تا چه غی جہاد نکی فساد کئی او ګڼ فسادونه ګڼو طریقو سره کې مخالفت کوي د موحدین او مجاهدین او منتقین. دارنګ مخیره دوه بدعت مخ قانون دی صورت کې رد په بدعت موجوده او چې هغه تحریم ابدی او په سبب د زهار لکه په معاشره د جاهلیت کې دار روان دستور. دارنګ مخیه ترغیب ورکه انفاق او جهاد کی سبیل الله تا دی صورت کې آداب د مشورې او د نجوا او د جرګې ذکر کوي. دارنګه مخکې د جهاد په مقام کې د دوو ډلو بیان شو. هل دلته غوړ ډلو ته نمونه ورکوي چې یو حزب الله دی او بل حزب شیطان دی. داود صورت من آزاد طرق د فساد نه او زجر د اهل الفساد ته فاسدین ده او ماخذ د پنځم آیات او دیم آیات کې ومه یو ذکر کړي د طریقو د فساد داغي نشپګو یو خدا چې تحریم ابدی کو په سبب د زهار کولوان نه لکه رسو تفسیر کوما. دیم دا چې محادثه کی دا الله او رسول. دریم دا چې نجوا او جرګی کی دا اسم او د عدوان او د معصیت الرسول. او څلورم دا چې تحیه او سلام کوي په طریقه غیر شرعی. پنځم دا چې دروغ او قسمونه کوي حلف الکذب کوي. شپږم دا چې صد عن سبیل الله کوي. بیا په صورت کې اثبات د توحید هم د پرد د شرک په علم پښکو آیاتونو کې اسماء حسنا د الله په کې اول ذکر دي او صفات فعلیه په کې ویشتي. خلاصه د صورت دا ده چې صورت منقسم دي دوه بابونو ته. رومبه باب ته سلسله ساته غوري په دې کې د ابتدا نه ذکر د سبب دي د پار درت او تحریم ابدی په وجه د زهار رومبه آیات کې بیا رات دي په تحریم په طریقه د زهار د آیات کې بیا ذکر کوي کفاره د هغه په دریمو سلورم آیات کې بیا رات کوي په محادثه د الله او د رسول سر تخفیف نه په پنځم او شپږم آیات کې او بیا ذکر کړي عموم د علم د الله تخفیف د اهل نجوا ته په اووم آیات کې بیا رد د پاغه جرګو والا چې غیر مشروع جرګې کوي او پاغه تحیه او سلام چې غیر مشروع اټم اټ آیات کې بیا درې قوانین ذکر کړي د پاره د مؤمنانو چې داغه تعلق دي د جرګې سره. لومبه قانون فرق دی په منځ د نجواغه کې چې الله حکم کړی دی داغه جرګې کې او داغه کې چې داغه نه بندیز راغلي دی نه هم آیات کې او تسلی د ایمان والے د لسم کې اغم قانون آداب د مجلس د نجوا ذکر کړي چې کرام بقیدا چا چې شریکی په دغه مجلس کې او بیا رفعت او چت شان د اهل علم ذکر کړي یو لسات کې دریم قانون شرط د نجوا ذکر کړي چې تصدق کوي د لپاره چې دلالت کوي په اخلاص باندې کنه دو لسات کې بیا رسو تخفیف په شرط کې ذکر کړي چار لسات کې دریم با بیا چې دغه سوار لسات نه اخره پوري پدې کې زواجر دي منافقین او د چاغا مفسدین دي اهل الفساد دي. داغي قبایح به ذکر کړي بیا وګوره ګڼ قبایح ذکر دي داغي اوغا سوار لسکایات کې انزل لسکې شپاړس کې ولس کې اتل لسکې نول لسکې شل کې دغه په ذکر کې داږي قبایح تقریبا پنځل لس قبایح دي دا په ټولو کې چراغونډه او تخفیف په بیا 15 او 17 آیات کې بیا تسلی د ایمان والا ته 21 آیات کې او د ایمان والا وصف ذکر کړي چې دی بری د محادینو نه نو بیا بوله بشارت ذکر کې 22 آیات کې بسم الله الذي تمت قدرته وكملت جميع صفاته الرحمن الذي شمل الخلائق جودا بالإيجاد وإرسال الهدى الرحيم الذي خص أصفياءه بسماع تضرعهم خاص ومدد دنوند الله هغه ذات چې پوره د قدرت داغ او کامل د ټول صفات داغ رحمان ذات دی شامل د ټول مخلوق ته جود داغ چې موجود کړی دی هغه اور علی کلی دی هغه ته هدایت کوونکی هادیان انبیاء کرام او داغي متبعین رحیم ذات دی خاص کړی د خپل پر گزیده خلق چاري داغي تضرع او عاجزی اوري قبلې چې کله الله ته عاجزی کړی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله عربو کې د په خوانه یو دستور جاری وو او یو رسمو کفری چې پای کې حلال بزان حرام کړی وو هغه ته د زهار مسله وی صحابی دی اوس ابن سامت رضی اللہ عنہ دادا عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رور دی داغه خزوا قوله بنت ثعلبہ یا قوله بنت مالک بن ثعلبہ چاوی قوله بنت حکیم داغه تی وی انت علیک الظهر امی تب ما داسی لک زما د مور شاہ دې زهار وی کله چې دا ټکی بو ویل شو داغي په قانون کې بیا با اخذ طول عمر پاغه سړي باندې حرام به کړل هغه زنانه نبی عليه السلام لراله او نبی عليه السلام ته ګيله پېښه شکایت یې وکړه چې دا الله رسول اعظم د ترزي دې اکل شبابي و نصرت له بطني حتا اذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني يا الله دا الله رسول زما ځواني وکړه ما غت خپل ګډه کولا وکړه ما زما غن اولاد دي تر دې چې زما کله عمر ډیر شو او زما بشي داغه د قاتو سلسله منقطع شو نو ما سره اوس بهار وکړو هغه بوډا و بیا کمزور شو او بیا یا اللهم ان یشکو الیک یا الله زتا خپل ګله پیش کوم نبی له سلام وکوي بهرال الله بندګنه یې سم نشته ما ته حکم نشته دی باپ خبر نشته مخه الله احکام حکم رو لګو چې قد سمع یقینا اوریدل دی الله قول الذي ونادى غزنانا تجادلك في زوجها چې بحث کو تا سره په بارد میړو خپل کې او تشتکی ال الله او غلې کول الله ته خاوننا او الله سميع او الله تعالی هر څو الله اوریدو یسمع تحاورکما خبرې ترې تاسو والله یسمع تاسو چې کولین الله غ اوریدي ور سمع صفات الله دې په معنا ظاهري سره به لوشي الله اوریدل کوي او تشبیه او تمثيل او تکیف او تعویل د بګی ضرورت نشته لکه څنګه چې مؤولین کوي او دلته سمع مستلزم د قبولیت مرادي لکه څنګه چې مونږ کې او سمع الله لمن حمده په معنا قبول کړه الله امام بخاری دا عائشہ رضی اللہ عنہا قول ذکر کړی دی چې الحمدللہ الذی وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله مجادله له لقد جاءت المجادله تشكو الى رسول الله وانا فی ناحیه البیت ما اسمع وما تقول فانزل الله قسم على الله قول الذي تجادل به معنا حمدنا واستعین یا الله علی چې د نرینه نری आवाज غاوری د اوواړو اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه دا مجادله دغه خزر آله نبی علیه السلام دې خبره کوله او زه د کور په ګوټ کې ولاړم او ما سره دې اوریدلی چې څه وې او الله د او اسمانونو د پاسه اوریدلی دي قد سمع الله کله چې نبی علیه السلام ته خبره وکړه چې ما ته په دې باره کې وحی نشته بیا وته هغه وی چې تاسو د عرش باره کې وحی کیږي نو دې باره کې ته ولي وحی نه شوه اغه وتوی چې دا خبره ده چې ما راته وی چې وای نه ده شو نه د سوې ما او په دې کې آیاتونه را لغه ختم الله نه کښدو ناغه سمجستی چې کله نبی عليه السلام ته ما ته حکم نشته اللهم اني اشكو اليك يا الله زه تاسو ته خپل ګيله پېښ کوم آیاتونه را لغه وتشتكي الى الله اشتكانا مراد خپل غم ښکارا کولی لکه چې يعقوب عليه السلام فرمایلی او تاسو ته تیر شوی دی سوره يوسف کې انما اشكو بثي وحزني الى الله دارنګ مخ یو روایت کې ذکر شو چې دې زنانه ویلو اللهم اشكو اليك نو معلومه شو چې د بخاري کوم روایت کې راغلی چې تشكو الى رسول الله دا الله رسول ته ګيله کولا نه مجازنه ویلې دي مراد دا غینه جدال کول دي نبی عليه السلام سره ځکه دلته وي په تو جادل وکا بحث کو جدال او د جدال نه مراد بحث کول لګنه بحث شروع کړو نبی عليه السلام سره او خبره وسره وګدکړه الله حکم رولې کو والله يسمع تحاوركما دا قرینه ده چې مراد د تجادل کنه محاوره کول دي جګړه کول نه دي چې جدال هو معنا د جګړې راځي کنه لیکن کله چې زنانه له طرف نه په لهجه کې سختی وها د دې وجنه داغي د افغان له وجنه لري د جدال وي چې خصمه جګړه کوله کړي خبرې کولې او شکیله به شکوله پرستو دور کې عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل ناس کو او ګڼ کسان و سره ناس دي امیر المؤمنین دي دا غو زمانه شروع شي و بیا چې فتوحات شروع شي د شام رضی الله خو ویل خلق ناس دي ریګه وړه را و عمر عمر رضی الله عنہ چې دا څو قتل نه جوړ زره ور کړو ورغره والو هغه بوډه له ځان درسو ریسته څه خبره ده نه یو خپل خبره وګړه واپس چراغ نو کسان وته چې کوم ناشتو عمر رضی الله عنہ ته چې په کار دی وکړو دې بوډه له لمند کړه هغه دور آداب نه تیږي د امیر المؤمنین خو ساده دي کنه په ټول مسلمانانو مشر دی او بیا داسې مشر چې 22000 مربع میل کې دغه حکومت چلیږي چې دا سره سکندر هم نو سکندر اعظم هم نو هغه هغه ته دا الله بندگانو ته صفاتو جرا سوکوا نه یو دې نه مونږ نه پیژندا وی دا هغه خزوا چې الله وته وګي خو عمر بو ته لږ وګنګ دي قد سمع الله قول الذي وی دا هغه خزر چې دې بارکې د آیاتونو راغلي حکم راغی د زهار د مسلې نو پدې کې رد کې اوس پر سم د جاهلیت او هغه اصل کې سبب او د فساد او د تفرقه پرې خزي د بیوی په تب ما باندې زما د مور په شان ته ای ناغه با دې د مور په شان همیشه حرام ګڼل بیا او دا طلاق بدی به ګڼل اورد په دریو طریقو سره کوي چې الذين يظاهرون منكم هغه کسان چې غي زهار کوي تاسو نه زهار په معنا پوه شئ زهار کوي معنا خپل خدي ته وي ته په ما باندې لکه زما د مور د شاپ شان دي د خپل مور د شاسر تشبيه هغه ورکړل دا د زهار وي یا رستو بیا ویم دغه د علماء اختلاف او هغه دا چیرې لوریا خوریا نور محرمات د مور نه علاوه هغه سره تشبیه ورکړل شي تقریبا دې کې خو اتفاق وو چې اوسړې خپل خدیتا یا د مور سره مشابهت ورکی یا د مور د مور سره د خپل نیا سره او په دې کې یو اختلاف وو چیرې د لور سره مشابهت ورکی چې ته زما د لور په شان دي یا ما باندې لکه زما د خور په شان دي یا نور محرمات احناف وی په دې مرضی زهار ابن کثیر وی صحیح خبر هم دادا چې زهار په دې لازمی کی په دې مقام کې باغیرت کړي چې نو مهاتهم یو منکرم من القول دیم و زورا دریم په دریو طریقو باندې نه الله وی دا کم کسان چې زهار کوي تاسو نه من نسائهم دخل زنانه او سره من نسائهم منکم لفظ دلیل له چې زهار صرف د سړي حق دی په شان تر طلاق خزه طلاق نشي ور کولی سړي لا کړې به طلاق ور کوي خزه لا او خلع هم په هغه صورت کې صحیح ده چې کله سړی رضا وخا او هغه قول صحیح نه دی چې څوک چې د خضر جانب نوم زهار کې دی شي دا بعد کسان ویلی من نسائکم مراتن زوجات دي دا دلیل نیولې علماو په دی چې د خپل وینځ سره زهار نشي کېدی صرف د خضر سره کې دی شي اگر چې بعض علماو قاسمی وغیرہ هغه عام کو نو الله جل شانو وی ما هن امهاتهم ندی دغه زنانه مهندی د دې دا د مهندی چې دی مور حسابي د مور د شاپ شانې غني ان امهاتهم الا اللائي ولدهم ندی مهندی د دې مگر هغه زنانه چې دی زیږولې دي د مور هغه چې دی پیدا لې ولې دې خپل خزینه پیدا لیسو نیورا دې پیدا وکړه نذویم و انهم لا یقولون منکرا من القول او یقینا دی ضرور وې بد د وینا نه ډیر بد وینا کوي غلطه وینا نه ده چې ته لګي او خزه لګي خزر خپل مور سره برابر ہے او خزه د مور پشان کې درهم و زور او دروغ دی سوچا سوچا دروغ که کړي دروغ چې د زور ویخه که پایګه ریس شایبه لري شاو نه او ان الله العفو یہ خاطر دی ور کوي چې کله او فرمال منکرم من القول ولا شرعا ناجائز دی او عقل والهم بدګنی او زورن معنا د حقیقت او د واقعان مخالف دی ځکه دا جمله خبریه ده خو د خمور نه ده او په جمله انشائیه شي نو خدای مستقبل کې هم د خاوند لپاره مور نشي کېدی نو ان الله العفو او بشک الله خامخا معفی کوونکی دی غفور دی بخنه کوونکی دی عفو په مقابل د منکر کې او غفور په مقابل د زور کې ذکر کړه او په دې شرط چې کفاره ورکې توبه وباسي چې بیا بداسې نه کوي نو تفصیل کوي دا غیخه چې په کومه طریقه به وځي له ځان خلاصې د دې نه چې دا خبره کړې ده والذین یظاهرون او هغه کسان چې اظهار کوي من نسائهم دخلوا زنانا وسخا ثم يعودون لما قالوا بیا دی واپس کیږي ماتول داغه خبره تا چې دی ویلې دي دا معنا پکې بهتر و اگر چې معنی پکې کړي دلته کیږي استعمالات موږ سرینو ګڼ لیکلې دي یو استعمال دارې چې دا لفظ بیا دوباره وې یو ځلین ویلې چې ته په مان ته علي یک زهري اومې ته ما باندې لکه ما د مور د شاپشن او بیا دوباره وې ثم يعودون بیا واپس شي هغه وینا ته چې کوم کړي دوباره وې دریم دا چې جاهلیت کې کړل او به اسلام کې وکړه دریم دا چې اراده د جمعې وکړه د پاره تحلیل او مراد د لما قانون له نقض ما قالو دي نو په عبارت کې تقدیر هم کول شي چې يعودون لتحلیل ما قالو سرورم دا چې او دال چې دومره زمانه رستو د زهار نو ساتي چې طلاق پکې ورکی دي شو طلاق ورنکی د ټول صورتونو ته شامل لې د دې اوس په دې خبره چې ولې د ما خپل نه دا خبره ودی دا مصوبه کوي کفاره شته یو کفاره شته فتحرير رقبه وازاد ولي د سټو دمرئي رقبه سټو مراد تمرئي ذکر د جز مراد کلی من قبل ايه تماس مخکې د یو ځای کېدو د دینه دی به د خپل خالم نزي کله چې دا خبره کړی دا چې تمام باندې زما د مور په شان دي اما د زما د مور په شان ښکاری دې وي دې سره حضرت د داسې شو چې په د حرام سره درسو پورې چې د غلام نه عزت کړي غلام بزاتي په تحرير رقبته من قبل یت او مخکې مخکې د یو ځای کېدونه غوريخه تماس مراد د مس نه جما ده او بیا د دین علاوه خلول او لاس لګول و غیره د ټول پکې داخل دي نو معنا دوايي چې وته وي د جما ناغم بندي په باندې استمتاع چې وته وي لیکن کچره جما او غیره د کفاره نه وړاندې کړی دا علماء بیا اختلاف پایيږي خو صحیح دار چې استغفار غواړي کفاره یو ده دا جوړي کفاره دی وایي نو دا کيو کفاره ده دته قران خدا ټیک څنګه سره لګول او شدا په مخ کې آزاد کنه لبا یو ځای کېږي نه مخ کې تحرير رقبته دلته بیا غو فقې غړي مسلې دي شیخ الاسلام ابن قیم بدایي کې تقریبا لږ تفصيلي مسلې ذکر کړې دي او قرطبي بیا غني راوړې خپل تفسير کې تر قاسمي ذکر کړې دي او بیا علماء احناف هم ذکر کړي چیرې وسړې دي ناڅاپه دخلینه خبر ووته اراده نه و بيته ما د مور بشانه پدې سکیږي کنه ویني کېږي دي لکه انما لا اعتبار بالنیات اعتبار نیت لري او دغه نیت نو او کړه د نیت څخه داخله بزان بندو منو دغه وخت بیا دي دغه شان کنایات او طلاق څنګه مسله ده چې اوسله خلک دوی زپلار کرا کولونی والا د څه هم چوزا زما په مخ ملګا زما نه جدای زما نه بیلې زره د ګورم هم نه زما خپل مراد دی الفاظ کې نه ای طلاق خو لا غیر د نیت ګوره دا څه کې بیا تاسو تاسو ویلی نو څه خبره نه ده او کله غصې په وخت کې او مقصد دا و چې خلک ځان لر کومه اوس کې نه ای طلاق دی دا صریحي طلاق نه دی چې ته پر وجو خلاص شې دلته بنیکا تړي بیا دا احناب په نسبانه څومره کې نه ای طلاق چې دا باین دی چې باین دی نکاح په تړي په صورت کې دا نه خلاصيږي اوس دې مقام کې تر دې اراده نو مولا اشرف علي دانی صاحب لیکلي بهشت دي ورکی انور غلانم لیکلي دي په پای سره راځي او کې اراده وا لکه څنګه چې د عربو مخه قانون دا روانو نو خذا بده حرام ده مخه مخه بمری ازادي ذالکم توعزون به دا غدي چې واعظ درکې دي شي تاسو ته پدې مان تاسو بندول شي پدې واعظ زجر او منی ته وي مان کفاره کې هو مقصد زجر دی کنه او مغفرتوم دی ذکر کفاره معنی کې کاف پیری وي ستر ته پټوالی دا کفاره معنی د ګناه پټونګي ټیک دا معنی او پکې مې هو مقصد پکې دارې چې زجروم دی کنه دا ځکه خو بده باندې سزا راوستا مالی تاوان پہ را اوس کو دنی تاوان پہ را اوس کو ذالکم تو عزون به دا واز در کی دی شی تاسو ته پدی والله بما تعملون خبیر الله تعالی تاسو په عملونو باندې خبردار دی اوس دا الله د کتاب قانون خدا سے قانون دی اجازه در قیامت شي دی در قیامت اوس کې اوسړی وي دی او کې بس ګوډي واسه کوم راي نشته مړای په خپل ځګوري ته آزاد دی نور بس یو ورته هم شیخ تراشه فمن لم یجدو نو سوق چنه مومی وس د 60 زادولو د 60 زادولو وس نشتا د مریه زادولو وس نشتا نه مریشتا لکه دې زمانہ کې کومرای نشتا اوس به کی بیا پس یا مو شهرین متتابین نروجی نیول دی و میاشتي پیدر په من قبل ایه تماسا مخکې دی یو ځکه دود دوالو نه ورغلته اوم دا ذکر کړو چې روزي بلی سي ورپسې پم نمبر روزي دي دوه میاشتې مسلسل روزي دي او پای کې او کمینس کې یو پوجا کېم نه ا مسلسل به متتابعين دا مطلب دي کمینس کې دی او رس پوجا کړه ډېر علما وي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله عليه چې بیا به سره شروع کړي اگر شیخ خلاف به بګو او ادوارو غاړو دلایل ابن قیم بدایو تفسیر کې نقل کړي دي خو تفصیل سره ظاهر هم دغه معلوميږي د قران د دې ټکونه چې من قبل یې تماسا قید لګولې دي چې قید لګولې د کلمه سوګو او دارنګ متتابعین قید لګولې دي د پکې تتابو نه په پیدر پیولې نه ویلې هغه نشي په فمل لم یستته اوس کده روزې وسې نه کوټ ترتیب هم دای داول نه خوشټه زاد ولې مړې کده مړې سمې نشته ام رې ملاویګینا بیا دوه میاشتې روزې دي په فمل لم یستته نو کده چا اوس نه د روزو نیولو روجونی ول واسه نشتا فایتا مو 60 مسکینا نو خوراک ور کولیش بیتو مسکینانو ته شپته غریبانان به مالکی ور مخک لم یجدو وی او رس لم یستطیعو وی داولی د سیام سره لم یستطع ذکر کو او تحریر رقبتن سره لم یجد ذکر کو وجدان ذکا وجد اکثر د مالی قوت سره ذکر کئ لکه سوره طلاق وګم آیات کې تیر شوې دي او استطاعت اکثر ذکر کیږي په بدني طاقت کې یو سړي بدني طاقت نشته روزه نشي سره تکولې دا مطلب دی په تعام او ستی نه مسکین بیا به خوراک ورکې شپې ته مسکینانو ته او دې دې کې قید ذکر نه کوو سره چیرې من قبل یې تماس تا قید شتاو کې نشته مشاوی دا کې دلته مراد دی اوراق بمخ کې ورکی نو شکل مسکینان ماړشی دا غي نرستو بیا یو ځکیږي خو سره اکه مخ کې وکړو دوباره بیا ورکی وی اچاوی نن ته قید نه دی لګولې چې قید نه دی لګولې نو دلته کې بغداد کې نشته چې کله نه دی داو روزو خبره نه وا بیا بشپې ته مسکینانو لا اوراق ورکی دې مقام کې بیا علما او روایت ذکر کړو قاسمین ذکر کړی دی یا مسریم راوړی دی یا نور مفسرینو کرتوی وغیرہ صحابی راغه باندې چې دا الله رسوله دا کومه مسله چې په دې کې ده دا مسله به نه په دې کې هم د چې اوسړه قصدن روزه ماته لیکن دا مسله ده نبی رسول الله صلوات و سلام دا الله رسوله دا چې چلا نه وشه زهار او داغه صدا شلو شه نبی رسول سلام او ته وی غلام آزاد کړ رقبه آزاد کړ تحریر رقبه هغه ما املک الا رقبتی هذه دا الله رسول صرف د دې سټ مالک یې ونه بل سټ راځه نشته مارا ما مړی مړی چې په دې نبی له سلام دې دوه میاشتې روزي ونی ته ویل یې روزو د وژنه خدا غشل شو نبی له سلام دې بیا شپې ته مسکینانو له خوراک ورکا نه غوې د الله رسول ته خپل مزدور کار سره یې ما او بشي انسان مالوخ لري ما خان درک نه لګي یو په دې کې چا یو روایت دا او دات بدرې صحابه دي به کسانو لیولې دغه والا کسانو چې د غی زکات ته ریته وای چې نبی له سلام را لګلم چې هغه زکات تاله وکړي بعض روایت کې راځي نبی له سلام دراغه چې راغه او بس دا وشړو هغه ټوکرې دا د کجورو ډکړه دارش پیتو کسانو کیږي ویسا ادا عربو خصوصا د مدینه ګوره عجوه کجوره ده عجوه کجوره نن سبا په درې دینین زره روپې باندې کیلو ده قیمتي کجوره هغه ټوکره او ته دا اوچته کا هغه دې د الله رسول کبه خپل بچو باندې دا خرمو کله ډیر غریبانه نه درک نه لګي نبی رسول الله دې زو استار پر دا شو دې خپل بچو باندې ورنه بل څوک دا نشي کولای ګوره دا د صحابي خصوصیت شو بعض مقاماتو کې دا مسلې یاد ساتي تاسو ورې دي بادګستان نه پويږي دیم پويوما دغه ځار سره رستو براشي د سورې فاتحه یا د سورې بقره فضائل ذکر کیږي یا د نورو فضائل لکه د سورې اخلاص فضائلو کې دا ذکر کیږي چې صحابي دي او امیرو هغه وو ته ملګرو سره مونږ به چې کاو نه به بل صورت شروع کوشي مکه به د قل هو وي دا به لا بل صورت شروع کوو ناغي و تری یا خدا قل هو یا دا بل صورت هو یا دا څه چل نو کړی چې پار رکات کې د بل صورت نو یا قل هو سره کا ما وې دا دا ته وایم چای مسجد قباء کې امام هغه سره هم دا شي شو بیا هغه ته چې بس هو دا ته وایم او کفاره زمانه تاسو ته خمیلا دی کې بل څوک امام کې هغه چې سوچ کو ناغي ویره مونږ کې خدا سره غوره دی عالم هم دی دیندار هم دی بل څوک غوره نه معلومي کې نبی له سلام ته یو خبره کو نبی له سلام ته پېښوره ټول دا خبره ده یو دا امیر سیبم دا بل هم ټول روایت راځي بل صحیح دی نبی علیہ السلام یې تاسو ته یو کې چې راولې داسې کوي ا دې بل له خپل تاسو ته دا یو ته وي په زما دي سره مين ده الله رسول بس ډیر زیاده مې خوښه ده یو حبک یا حات خلق الجنه د دې مين به جنت ته بوزي نو ابل کا سراغه هغه نبی علیہ السلام ته چې مخامخ تاسو ته وي دا اولی دا صورت تکرار کوي هغه دا الله رسول په دې کې د الله جل شانو او صاف او رحمان صفات ذکر دیو ډیر راخوا خو مچ دا وایم نبی علیہ السلام ته بس بیا خوشخبری وره چې الله هم تاسو سره مینه کوي ته الله سره دوره مینه کوي نو الله هم تاسو سره مینه کوي د دې دا مطلب نه چې بیا وطن لګي هغه مونږ کینو بیا به خامخا کول هو مخې وي دا دی صحابي تفرد کې اوسړي په کله کله عملو کې څه خبره نه ده په عام حالاتو کې د محمد رسول الله طریقې کې کامیابی دي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه هغه دا ګوره د صحابو تفرداتي بازی لکه حضرت عمر رضی الله عنه راغې گواہی وي اوسه کې گواهه کې هغه یې څه گواہی کوم دا الله رسول جدا کار تاسو شوی دی بل گواونه نبی علیہ السلام پاغیو گواه باندې فیصله وکړه او یمن شهید له خزیمه په هو یکفي خزیمه چې رچا د پاره گوايو کینو دی یوازې کافی دی بل د ضرورت نشته ولې دا ایمان ډوره مضبوط وکړه موږ هر سړی دی دا نه وی شرم وکړه له زبې یو گواه مخې کوم وای نه تفرد دی او بل دا خصوصیت دی دا خصوصیت دی لا بای صحابه تفردات دي او بیا دا غینې د اباظه کسان یا منکرین حدیث ډیره غلطه پیدا لې بلال رضی الله عنه بانجی دا اوسلو وخت پر ورځ باندې علالی کو پلان کی غو خرا واغسته چې دا زماره پر و ادار صحابو تفردات دي محمد رسول الله طریقې ته وګوري چې نبی علیہ السلام څه کوي صحابو صرف د خلقو د ذهن نه داغي وجوب او فرضیت ختمه او لکه ابو بکر رضی الله عنه سره د استطاعت نکلو نکړه تعلق د مسله ده احناب وبني سو غره واجب ده اگر چې شیخ القران وی سنت ده به تر دا واجب ماجب نه ده لکه څنګه چې احناب وی شیخ القران نه بنجری یادوم ځاو نور کې او دا سمون علماء هم ذکر کړی چې سنت دي کنه خدا احناف وبنیز غره واجب ده لکه څنګه چې مسله ممکن نه ده د فقہ حنفی مطابق هغه مسله چلیږي او صحابه کې بعد تفردات دي وي لکه خو زفر رضی الله عنه وي وک غلې غلې وشي کنه او د اوسلی روزه وي خو هغه ته روزه نه ماتي دا هغه تفرد دي دا نه چې تبر تفرد راځي صحابي یا بل صحابي دی هغه به قران کریم خو وي چې حتی تبین لکم الخيط الاسود من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى يتبين دغه راغله نه څه کنه نو یو خط تبین خو دې دوی چې خو زاحت راشي کنه نو کم از کم چې د صبا خاتون رستو دور وخت تیر شي چې خبره یقیني شي او پاس فوسا تیر شي بیا روزه باندې تب تفرد را لې علما قانون ذکر کوي چې تفردات د صحابه هغه دلیل نه او چې ګڼ صحابه دي روزه کې صحابه ګڼ دي هغه دلیل جوړیږي هغه کې قانون جوړیږي بیا او باقی دانه چې ته بیا خلو وازه کې نه صحابو پسې سوې ادا غ علم دی دا غ اجتهاد دی کې دي شی او مجتهد دی هغه خبرو کړه په غ اجتهاد کې هغه خطا شوی مې الله بوله او اجر ورکړي هغه مجتهد دی لیکن ما ستاده پر اجر نشته دا غیره دا معلومیږي چې ما ستاده پر نشته ولې موږ د مخه د بل قانون پروت دی کله صحابو دی دا غی چې کوم عمل لمون باغې پسې زو زګ دې مقام کې ما خبره وګدا کړه چې دا درې شیخونه دي دې ترتیب سره به خدا عجیب ترتیب دي د الله د کتاب مونږ په نه پوهیږو غره عبادتو کې دا یو خبره یاد ساته قیاس نه چلیږي او کم سره چې عبادت کې قیاس چلی خپل عقل چلی دي دین وړي دین ختمي کني سار سلو رکاته ولګي ما څنګه لسو لګي ما دیگر ولی سلور شو مقام ولی پینزه شو دا سی واخلا دا اخترونو دو رکاته ولی سلور ولی دی دا پا جمعه که ولی خود با مخی کرا مونزی رستو که پاستر که ولی مونز مخی که خود با رستو کرا ممکن پوی گو دا ولی یوم یاش رو جیدی پینزه نسرده ولی دی زم یاش دی ولی دی او دا قرآن نسته گره دا خو حدیث نه نو عباداتو که قیاسونه نه چلیگه که او سره پا عباداتو که قیاسونه کهی کنه اگه بیاد تبایره ولی دک وجره چې دلته خدا مسله ذکر کړل کېږي مقام د قسم کې تاسو ته تیر شوی دي چې اوسړی دی او قسم خوړلې او قسم مات کو هغه به څه کوي هغه باره کې ویلو کنه چې قد فرض الله لکم تحله ایمانکم د تحله د ایمان اوسړه هغه دا چې لسو مسکینانو لږ خوراک ورکوي نه کاغه نه دی داغه سمې نه دی داغه نرستو بیا روجي نه شي ورته خبر ولټرا دلته سوی روجی بنی سی کله روجو سمے نی ته داو کی حال تزال مقام دی دلته زال مقام دی نو ته بدانه ترتیب چې څنګه قران راولې ترتیب مو مغه شان دی ادا غو وجه چې علما اکثر وای چې څنګه قران کریم ویلی دی او دا مسلک مؤید او مضبوط ته اگر چې فقہ حنفی کې بداغه خلاف یا تو علما بقید علم په بنیاد بګی فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق څنګه قران کریم ویلی مکه مخو وینځه بیا الله سونه وینځه یا اور پسې د شرم څو کې هم څو غیرو سه په بیا وروسته خپل ذکر کړل کنه ترتیب بوم دغی ترتیب به بدلای نه چې څنګه قران ویلې نه هغه ترتیب دی بس نو کدا غنو نبی آیت عام 60 مسکینا ذالک لتؤمنو بالله ورسوله دا د دې د پاره چې ایمان ورولې تاسو په الله او رسول الله باندې مان کفاره ور کول په دې ترتیب سره او دارنګ د دې هار د قول لزان بچول او د وخت د کفاری ورزان د جما او د کوروالی نه ساتل دا ټول ذکر کړ په تعبیر د ایمان سره چې ذالک لتؤمنو بالله ورسوله دا مسلې ذکر کړی چې تاسو ایمان راشي په الله او په رسول سدينه دا یو مسله معلومه شو چې اعمال هم ایمان دي د کوجر چې اعمالو کې کمی ایمان کې کمی راولي اپا کم کې او کې کیف کې هغه تعمقات پکې مکوا خو کمی راولي ایمان کې کمی راځي په اعمالو سره او زیاتې پکې راځي کله اعمال برابر دي وتلک حدود الله او دا پولی دا الله دی وللکافرین عذاب الیم او خاص کافر دا پار عذاب دردناک دی حدغه ته وی چې تعین شوی کنه او دا غی د وجنه زیاتی او کمی کول پاغه کې منی حد پولی دا وی پولی دا نو پولی چې کومه دا نو اخوا دا یو تن ملک دی او بری خوا دا بل تن ملک دی کنه روزدار وانو له هو نشی کنه تعین شوی دی زیاتی پکې نشی کوله کمی پکې نشی کوله دا من دی دا احکام دا الله کې زیاتی کول په بدعت سره یا کمی کول ففس کو حضور سره ډوړ حرام نو پکې زیاتې کې نه پکې کې لکه څنګه چې هغه باندې چې ویلو کنه دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه والله لا ازید علی هذا ولا انقص نبی سی و علیکم نه دې کمی کوم نبی علیہ السلام افلح الرجل ان صدقه سره بالکل کامیاب دي کرشته ویل بل روایت کرا دي بلګرو ته وی صحابه کرامو ته وکتا سو کې او تن دا خوشالي چې ما جنتی دو پته نه دا باندې چې ته ګوره روان دي ته کی ماره لیکره چه بس الله سے ویلی دی اگه پسی زم و تلک حدود اللہ او دا پولی دا اللہ دی ولل کافرین عذاب نلیم او دا پارا دا کافر و عذاب دے دردناک عذاب دردناک کافر سوک دی چه دا اللہ دا حدود انہیں انکار کئی نو اگر کافر حقیقی دی او سوک چه انکار نکئی لیکن پاگے عمل نکئی نو کافر حکمی دی نو پا دی لپس کے دوارو مرتبو دا کفر تا اشارہ اشوا کاغا مرتبو دا فسق دو کدا کفر حقیقی دا ذکر ہوتا ہے دل دا حدود اللہ ان الذين يحادون الله ورسوله يقينا غكسان چه خلاف کید پلو د الله او د رسول داغه الله او د الله رسول یو حد مقرر کړی یو پله یې کړه او دغه خلاف یو قانون راغلی دغه خلاف کوي خو به تو نو ذلیل کړی شوی دی کما کو به الذين من قبلهم لکه ذلیل شوی وغه کسان چې مکی د دین او وقد انزلنا آیات بینات او یقینا نازل کړی دی موږ آیاتونه واضحه وللکافرین عذاب مهین او خاص کافر العذاب رسوا کوونکی دی تو حادثه ته وی مخالفت کول د حدود شرعیه او د ځان نه حد مقررول او حدود لفظ عام دی هغه سزاګانو ته شامل دی چې شرع مقرر کړی دی لکه حد زنا هغه وخت کې چې کلا به واده وی سل دوری دی اجکل واده والا دین رجم دی او حد اغلا لاس پری کولی او حد کنزلو د زنا اتیا دوری دی او دارنګ قصاص دی په قتل کې دارنګ شامل لټول احکام او تجد الله په کتاب کې دی او په صحیح حدیث ثابت دی علامه علوسی تفسیر روح المانی کې هغه تفصیلی بحث دل تکړو او حاصل داله چې دی آیات کې سخ وعید دی بادشاهان و ناکار امیرانو تا ناکار مشرانو تا چې غی مخالفت کوي د حدود و شرعیونه د ځان احکام جوړی او غی ته د قانون نوم ورکړي چې دا قانون دی دا قانون څنګه شې چې د الله د کتاب خلاف دی دا څنګه قانون دی چې په مسلمان ملک کې وي او غو د نبی له سلام د حدیث خلاف دی دا نشي کولای به وي کله چې د قانون او شرع مېن کې مقابله رااله اوسې قانون د ځان جوړی نا غسوک چې قانون غره غنی هغه کافر دی خو په دې شرط چې قانون ته خیسته وي او د حکمت سره موافق او فائدمند غنی او شرعي خبرې ته او شرعي قانون ته بدل شي او وی دا د انساني مصلحت سره موافق نه دی دا یو خبره یاد وساته شیخ الاسلام مستقل کتاب لیکلی کتاب السیاست الشرعیه علامه قاسمی تفسیری محاسن التاویل کې هغه حواله ورکړی دی بیا هغه وی هغه امور سیاسیه انتظامیه د تعذیرات د فوجي نظام چې اصحاب رائے جوړي او د شریعت د اصول سره مصادمه نه وي ټکراو نه وي یا صرف د فقهي اجتهادي اصولونو مخالفین هغه جایز دي ګره وهبۃ الزحیلی سوره بقره کې او قانون لیکللی چې ټول فقهي مخه تکیره بادشاہ له پکار دي عمراو له پکار دي چې کوم قانون جوړي قانون جوړون کې سینټ چاغي مخه د ټول فقهي کې دي نو چې دا هغه وخت سره کوم مناسب خبرې نه داغینه دی راواخلی داغینه دی راوالی چې را دی وخت سره مناسب ده او دا چې بنه کوي چې دا یو داسې خبرو کې چې هغه قانون کې هلته نشته د ټولو خلاف ده قرآن خلاف دی صراحتا لکه وطن ناپاسې غوي ټیک د غلاګانې به کېږي خو د غلاګر دپاره به سزا صرف جیلي پیدا د شریعت د سزا خلاف خو الله خپل کتاب کې وي وسارق د وخت وایي دی نو بیا که وطن ناپاسې هغه دې ته وحشي سزا وایي دې یقیني کافر دی کفر کې مونږ هیڅ شک نه غنو ښه ولې د الله کتاب له نص موجود دی چې د غلاګر نه لاس پرې کې او دی دا وحشي سزا ده نو الله وحشي سزا غانې ورته او دا یاد وساته چې کله یو تن د پته ولګي چې په غلا کې زمان لاس پرې کیږي ناغو بیا غلاو کی په مل کې بغلاو شي یو عالم نه چاته پوسو کو چې انسان لا سوره قیمت لري چې کله یو لاس دی یو انسان کټ کنه نیم دیت پور کې نیم دیت کنزو سوخان دی کنزو سوخانو قیمت تاندا زولګو لیکن بلی غاړه تا احناف وی چې له سرپو یا له سرپو نه سیوا شپټ کنو دا الله کول پرې کی دا ولي وی زکا لانها اذا كانت امينتن كانت ثمينتن و اذا خانت هانت کله چې دا امانت دارو وی قیمت پکې الله یې ولي قیمت پکې دوره قیمت او چې کجا دا الله پرې کړو پورې نیم جیت به ورکاو لیکن اذا خانت هانت خیانت شروع پنو سپکش دلیل شو ځکه الله وی دا کوم کسان چې د الله او د الله رسول د قانون خلاف پی دي بم ذلیل کیږي لکه څنګه چې مخکې الله وی ما ذلیل کړو او ما را لګلې آیاتونه واضحه او للکافرین عذاب مهین ور محاده اکثر په بارد منافقینو کې ذکر کیږي لکه سوره توبه 63 آیات کې مو چې بده کې مخالفت کول لې خو په پټه او مشاقه اکثر په بارد احکار کفر کوونکو کې ذکر کیږي لکه سوره حشر کې به ان شاء الله سره آیات کې راشي او سوره انفال 14 آیات کې تیر شیو او مبتدعين هم د دې آیات په مستاق کې داخلي بدعتيان ځکه چې هر بدعتي وخت یا کیفیت او مقدار د عبادت او د خپل ځان نه داسي جوړي چې په شریعت کې دا غي ثبوت نه وي او دی وی دا مستحب دی غوړ دی دا بهتر دی خپت په معنا د ذلت راځي او د شرمندګي او د حلاکت نو کوبي تو ذلیل بکلې شي دی به شرمنده کړې شي خپل مخې به وغورځول شي لعنت به پیو شي دا جمله خبریه ده په معنا د مستقبل ته یا جمله خیری دي دو جمله دعایه وته وي په طریقه را تعلیم د بندگانو چې تاسو خلکو ته خیری وکړي او کما کو به تنه مراد بیا غ يهودي چې دا غي د ذلیل کېدو ذکر سوره بقره کې تاسو ته تیر شوی دی سوره نساء کې تیر شوی دی سوره حشر کې بم راشي وقد انزلنا آیات بینات او یقینا را لیکلی دي مونږه احکام واضحه آیاتونه واضحه احکام او حدود د الله چ الله ذکر کړی دی خپل کتاب کې او د نبی علیہ السلام سنت کې راضی خو واضح دي او محادین دغه مخالفت کین وللکافرین عذاب مهین ارشی عادت کې د الکافرین نه مراد منکرین د حکم شرعی د ظهار وکنه او دلته مراد د منکرین د الله د حدود نه دی عموما او د آیات کې ذلت دنیوی راغی ذکر کړی دی راغی مناسبت سره عذاب مهین ذکر کو یوم یبعثهم الله دام تخفیف کې داخله دا بکلا الله دی عذاب مهین ته داخلي سکون کې عذاب تا یوم یبعثهم الله باغر شرا پور ته بکی دی الله جميعا ټولو فینبئهم نو خبر باور کی دی لا بما عملو پاغ عملونو چې دی کړیو دنیا کې عملونو دی احصاه الله راګیر کړی دی الله غ عملونو دی او نسو دی ایر کړی دی الله راګیر کړی دی غلی کلی شوی دی اگر ریکارڈ شوی دی اوردن ایر دی او الله علا کل شین شهید الله پارسیز باندې حاضر دی دا حقیقت دی ګوره ها تنن نو کال مخکې پرې سوچ کړی دی خپل ژوندګې ته نو سړی نا خبره یې شوی چې ما څوک لو سمونه کو لیکن الله اگر اگر کړی دی غری کاټ کې تیار پراتري ثانه بېری او الله ته یاد دی غته مخې ته دی کو نس دام تخفیف کړي او ربهم بما عملو کې اشاره چې محادین اگر چې په دنیا کې پټ پټ مخالفت کړي لیکن پرز د قیامت به الله کار کوي احصاه الله دا دلیل لري نه پيوم احصا په معنا د شمار کې راګیرولی کنه الله شمار کې راوستي یو تم پاتې شوی نه دی یو یو ګناه د الیس کې پروت دی ها موجود دی او الله علی کل شین شهید الله پارسیز باندې حاضر دی د مشاهدین ماخوذ دی په معنا د نظر کوونکی یا د شهود نه دی او شهود وی حاضرې دو د په معنا د حضور او د علم باندې حاضر ناظر او عالم دی بیا ودا ګوره قد سمع الله یقینا اوریدل دا الله قول الذي وانا د حق زنانا تجادلوا في زوجها چې بحث کوتا سره په بار د میړو خپل کې وتشتکی ال الله او ګیله پیش کول الله تعالی او يسمع تحاوركما او الله تعالی اوریدل خبر استاسو ان الله سميع بشک الله هر ثوري بصیر هر ثوینی الذين غتسان يظاهرون منكم چغي ظهار کوي استاسو نه من نسائم د خپل خود سره ما هن امهاتهم لذي دغه خذي مين دي ددي ان امهاتهم الا الله ولدناهم لذي مين دي مگر هغه چې دي دې کولی دي وانهم لا يقولون او يقينا دي خام خاوي منكرا من القول بدا وانا وزورا او سچ درو ان الله على عفو غفور او بشك الله خام خا معفي كون کې ډېر بخشش كون کې والذين يظاهرون من نسائهم هغه کسان چې غي ظهار کوي د خپل خود سره ثم يعودون لما قالوا بیا واپس کیږي ما ټول دا غوینا د چې دی کړی یا دیو معنا بیا واپس یې معنا تکرار کی دا لفظ د کال ظاهر وي یا جاهلیت کې کړی به اسلام کیو کی ثم يعودون یا اراده د جماو کی د پاره د حلالولو نو نقد ما قالوا یا دا چې دومره زمانه د ځان رستو ساتي چې طلاق پکې ورکیږي ورنکی به يعودون کی دا ټول معنی راځي ښا ثم يعودون لما قالوا يا واپس کیږي ما ټول دا غوینا ته چې دکړي فتحرير رقبه لازم دي پدی باندې آزاد ول دمړی آزاد ول د غلام من قبل ان يتماس مخ دې زده کې دوه دې دوالو نه انا د خزي د خاون ذالکم تواذون به دا واس کی دي شتا سو ته پدی والله بما تعملون خبير الله پاک دې تاسو کوي خبردار دې فمن لم يجد نسوب چې دای نه مونږ غلام نه مونږ او سیام و شهرین روجی نیول دی دومی آشتی متطابعین پی در پی من قبل این تماستا مخی دیو دیکی رو دخزی خاون فمن لم یستطی دچاچ داو اسنو فیتام و ستین مسکینا و خوراک ورکولیش پیتو غریبانانو تا ذالک لی تؤمنو باللہ و رسول دا حکم دا زہار دی دا پارا لی چه لک شیطا سو پی ایمان دا اللہ و دا رسول دا غو تلک حدود اللہ او دغه پولی دا الله دی ولل کافرین عذاب موهی علیم او کافر د پار عذاب دی دردناک ان الذین یحادون الله و رسوله بشک هغه کسان چې مخالفت کوي د حدود د الله د پولو د الله او د رسول داغه خو به تو نو ذلیل کړي شي دی یا ذلیل بکړي شي کما کو بیت الذین من قبل لکه څنګه چې ذلیل شي هغه کسان چې مخکې د دینه و معنی یهود او نصارا وقد انزلنا آیات بینات او یقینا لګل دي مونږه آیاتونه واضح معنا والا واضح مطلب والا ولل کافرین عذاب مهین او د پاره د کافر عذاب د ذلیل انکه پکونکه یوم یواسوم الله جميعا اگر چرا پورته بکی الله دی ټول او نبیم نو خبر باور کی دی ته ما عملو پاغه ته چی دی کړی دی احصاه الله راګی کړی دی الله دا عملونه د دې په خپل علم کې و نسو هو د دې کړی دی د دې نه یی دی او الله والا کل شین شهید الله تعالی د پاره تیز باندې حاضر ناظر خبردار